NPO 2. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wim Fort. Hou van je oren. Gun ze het hoortoestel dat de echte geluiden van het leven teruggeeft. Blijf scherp en betrokken dankzij de intelligente technologie van de Oticon Real. Ervaar dit hoortoestel 30 dagen gratis bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. 5 uur. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedemiddag. Dit uur in Nieuws & Co. De terroristische dreiging in Nederland is het afgelopen half jaar toegenomen. Straks vraag ik aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid waarom Nederland steeds vaker als doelwit wordt genoemd door jihadistische organisaties. En Ajax moet op zoek naar een nieuwe algemeen directeur, nu Edwin van der Sar na 11 jaar dienstverband is opgestapt. Nu eerst het NOS-journaal, Ewout de Jong. De boer-burgerbeweging is veruit de grootste partij in de Eerste Kamer. Dat blijkt na de verkiezing door leden van Provinciale Staten, het Kiescollege in Caribisch Nederland en door Nederlanders in het buitenland. BBB krijgt 16 van de 75 zetels. Dat is er 1 minder dan verwacht. De regeringscoalitie heeft winst geboekt ten opzichte van de prognose na de Provinciale Statenverkiezingen in maart. Dat betekent dat afspraken tussen de coalitiepartijen hebben gewerkt, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman. Want het CDA zit in een groene trend en krijgt 1 zetel meer dan ze op basis van de uitslagen van 15 maart binnen zouden hebben gekregen. En dat geldt ook voor de ChristenUnie. Dus de coalitie die komt uit op 24 zetels. Dat zijn er 2 meer dan ze op basis van de Provinciale Statenverkiezing van 15 maart zouden hebben binnengekregen. De gezamenlijke fractie van GroenLinks en de PvdA komt uit op 14 zetels. Dat betekent dat GroenLinks en PvdA samen de coalitie aan een meerderheid kunnen helpen in de Eerste Kamer. Een boer in Baarn mag de protestvlaggen in zijn weiland laten staan. De rechter heeft dat bepaald. De provincie had de boer een dwangsom opgelegd van 1000 euro per week. In april kreeg hij te horen dat hij zijn omgekeerde Nederlandse vlaggen moest weghalen vanwege de bescherming van het landschap. De landbouwer beriep zich op de vrijheid van meningsuiting. De rechter is het daarmee eens en vindt de bescherming van het landschap geen steekhoudend argument. De aanvallen met drones op Moskou waren gericht op burgerdoelen, zegt de Russische president Poetin. In een reactie zei hij verder dat Oekraïne Rusland probeert bang te maken met de aanval. Eerder ontkende Kiev dat het iets te maken heeft met de droneaanval. Medewerkers van Schiphol worden onvoldoende beschermd tegen de uitstoot van kerosinemotoren. Dat concludeert de arbeidsinspectie. Werknemers staan volgens de inspectie soms wel een kwartier bij draaiende straalmotoren en dat is slecht voor de gezondheid. De brandweer in Zuid-Limburg helpt bij het bestrijden van een grote veenbrand in de Belgische Ardennen. 2 waterwagens uit Vaals zijn in het gebied om de grond nat te houden, zodat de brand zich niet verder uitbreidt. Ook 200 Duitse brandweerlieden helpen mee. De kans op een aanslag in Nederland stijgt. Dat zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Jihadisten noemen Nederland steeds vaker expliciet als doelwit, als vergelding voor Koranvernielingen door anti-islambeweging Pegida. Ook een aanslag uit rechtsextremistische hoek of door complotdenkers vindt de NCTV voorstelbaar. Het dreigingsniveau blijft in Nederland staan op 3, op een schaal van 5. En dat betekent dat een terroristische aanslag voorstelbaar is, maar dat er geen concrete aanwijzingen voor zijn. Nabestaanden van KNIL-militairen en ambtenaren uit Nederlands-Indië krijgen definitief geen individuele financiële tegemoetkoming. De Tweede Kamer stemde 2 voorstellen daarvoor weg. En net als vorige week leidde dat tot rumoeren op de publieke tribune. Het ging over inkomsten die mensen waren misgelopen tijdens de Japanse bezetting. Volgens staatssecretaris Van Ooyen is een individuele regeling te ingewikkeld. Hij wil samen met de Indische en Molukse gemeenschap praten over een gezamenlijke oplossing. Het weer in de noordelijke helft van het land bewolkt, in het zuiden zon. Vanavond en vannacht droog, het koelt af tot een graad of 9. Morgen volop zon, vrij warm, 19 tot 25 graden. Bij de ANWB zit Bianca Daming. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is behoorlijk druk op de weg, zoals gebruikelijk op dinsdag. De meeste files staan in de Randstad en in Brabant. Wat opvalt is de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Door een pechgeval heb je voor de aansluiting met de A10 een half uur vertraging. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam is het oponthoud meer dan anderhalf uur tussen Den Haag en knooppunt Kleinpolderplein. Komt door een ongeluk, er zijn twee rijstroken dicht. Je kunt omrijden via Gouda over de A12 en de A20, want op de A4 is het ook heel druk. In het oosten van het land heb je een half uur oponthoud op de A35 van Enschede naar Almelo, tussen Enschede en Borne-West. Komt door een pechgeval. En in Brabant rijdt het langzaam op de A58 van Breda naar Eindhoven, tussen de knooppunten De Baars en Batadorp. De vertraging is daar meer dan een half uur. Ster. Exodus. Een bijzondere groepstentoonstelling vol hedendaagse kunst en urgente verhalen. Een co-productie van het Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburg. Nu te zien in het voormalige klooster bij Utrecht. Informatie en tickets buitenplaatsdoornburg.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. NOS NTR. De AIVD waarschuwde er vorige maand al voor. Recent neemt ook de dreiging van aanslagen in Europa toe. De dreiging tegen Nederland tellen dus op. Die optelsom die raakt de samenleving. En nu waarschuwt ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid voor toenemende terroristische dreiging. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. De terroristische dreiging in Nederland is het afgelopen half jaar toegenomen. Jihadistische organisaties noemen ons land steeds vaker als doelwit voor een aanslag. Het staat in een nieuw rapport van die NCTV. En vlak voor de uitzending sprak ik met Pieter-Jaap Albersberg, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. En ik vroeg hem waarom Nederland nu extra in het vizier staat van jihadisten. Nou, ik denk dat er twee invalshoeken zijn. Enerzijds zijn er steeds meer signalen dat jihadistische organisaties voorbereidingen treffen om in Europa aanslagen te plegen. Dat is wat anders als 5 tot 10 jaar geleden, waar het vooral een dreiging binnen Nederland was van jihadisten die radicaliseerde uitreizigers. Het is nu echt een vraag van dreiging die komt uit de kern van de IS. En vooral nog wat meer preciezer vanuit een van de provincies van de IS, Afghanistan. ISKP staat daarvoor, waar we steeds meer signalen van krijgen tot voorbereidingen van aanslagen in Europa. Het tweede element is dat ook Nederland als een soort legitiem doelland. Dat heeft ook te maken met enerzijds de Koranverbranderingen zoals Zweden, de Koranvernielingen als in Nederland. En dat maakt dat het doel ook legitiem is. Wij staan dus in die doellijst. Wat zijn de plannen? Wat zijn jihadistische organisaties van plan? Nou, dat weten we niet. Daar hebben we gelukkig goed functionerende veiligheidsdiensten, politie en OM voor, dat je het op tijd onderkent en aanhoudingen pleegt. Wat wij dus weten is dat er signalen zijn om aanslagen te plegen in Europa. En de aanslagen van vroeger, de grote plots, dat zien we de laatste jaren minder. We zien juist veel meer alleen handelende daders, zoals wij dat noemen. Eenlingen die in een omgeving een aanslag plegen. Dat maakt het soms moeilijker te onderkennen voor diensten. Geen grote voorbereiding. Maar toch dat we deze signalen horen, zegt al dat de internationale internationale samenwerking tot de diensten. Zo is dat dit gezien wordt als een risico. En hoe concreet zijn die signalen en dus die plannen? Nou, dat zit ook een beetje in het dreigingsniveau. Hè. Ondanks dat de dreiging toeneemt, heb ik bepaald dat het dreigingsniveau nog steeds 3 is. Dus het is voorstelbaar. Het volgende dreigingsniveau omhoog is 4 en daarmee wordt de kans op een aanslag reëel. Dus op dit moment zitten we wel in een toegenomen dreiging, maar zeggen we het is voorstelbaar. Het is nog niet reëel en we blijven op 3 van 5. Op het moment dat dat verandert, dan passen we dat dreigingsniveau ook aan. We hadden het nu net over dreiging vanuit het jihadisme, maar in uw rapport heeft u het over meer dreigingen, ook uit andere hoeken, onder andere extreem rechts. Wat ziet u daar? Ja, op extreem rechts zien we eigenlijk 2 bewegingen. Dat de concrete dreiging van eendlingen uit die hoek van het accelerationisme, hè, dat was ook al een moeilijk woord in de vorige DTN, zeg maar, dat is een groep van mensen die op online met elkaar verbonden is en streeft om via onrust de zittende macht om te werpen om een witte etnostaat te realiseren. Moeilijk woord, maar dat is een belang. De zorg is dat het zijn vooral hele jongeren, hè? Jongens vooral tussen de 15 en 20 jaar, die eigenlijk radicaliseren en online met geweldsverheerlijking, fascinatie voor geweld, steeds meer aangetrokken worden. Dat is ongeveer gelijk gebleven en dat zien we nog steeds als risico voor eenlingen. Wat we daarnaast zien is dat het steeds gangbaarder wordt om rechtsextremistisch gedachtegoed uit te dragen. Vanuit de theorie van omvolking in allerlei openbaarheid, waar we misschien 10, 20 jaar geleden onmiddellijk normeerden en stoppen, zie je nu meer ruimte voor omvolkingstheorieën en basisrechtsextremistisch gedachtegoed, waaronder antisemitisme of enorme vormen van discriminatie. Heeft u daar concrete voorbeelden van? En dat is ook een risico. Nou, ik denk dat iedereen voor de geest staat de Erasmusbrug, maar ook een eindje later daarna de tekst op het Anne Frankhuis. Waar best wel wat van gevonden wordt, maar ik vind toch dat we 10, 20 jaar geleden hadden we daar met veel meer afschuw en onrust over gesproken. Maar dat geldt ook in platformen, in de media, om met elkaar, waar omvolkingstheorie tegen gewoon antisemitisme, discriminatie aanschuift, moet je dat ook met elkaar durven normeren. En als dat gewoonlijker wordt dat je het kunt zeggen, dan wordt het ook bijna vanzelfsprekender dat het kan en dat het er is. Dat vinden wij ook een risico. Neemt de dreiging daardoor ook toe? Niet op korte termijn, maar op lange termijn kan dit ondermijnend werken. En zeker in de huidige tijd waarbij die online wereld groter is, waarbij mensen eigenlijk via algoritmes in een fuik komen en hun hele werkelijkheid alleen nog maar door dit soort boodschappen doet, dat heeft effect. Ik kan niet zeggen dat dat fout is, want het heeft altijd zo, maar dit heeft wel effect dat mensen uit zo'n fuik niet meer uitkomen. En als je dan ook nog in de algemene media herkenning ziet van je boodschappen, dan is het risico op radicalisering van individuen, van mensen, wordt daarmee groter. Er is nog een groep, of u ziet nog een dreiging uit een andere hoek, namelijk vanuit het complotdenken. Hoe gevaarlijk beschouwt u dat? Het gaat niet om het complotdenken, dat is altijd zo geweest. We hebben dat in corona zien opkomen. We hebben toen een grote groep gezien die daar dingen in zag, maar ook maar een kleine groep die als onderstroom radicaliseerde. Maar die geradicaliseerde onderstroom is na het verdwijnen van corona bijna doorgegaan en vooral op het narratief van een kwaadaardige elite. En dat narratief van die kwaadaardige elite die je eigenlijk moet omverwerpen, die alles in de weg zit, die achter alles wat gebeurt in de samenleving ziet, zien we risico's op 2 momenten. Op korte termijn toch misschien individuen die geweldplegers worden, maar op langere termijn veel meer in het ondergraven van onze democratie. Omdat het narratief vooral ondermijnt de instituties van onze rechtsstaat, de rechters, de politie, et cetera. En het narratief ook impliciet aanzet tot geweld. Want het is toch een kwaadaardige elite die je moet omwerpen. Nou, op lange termijn zien we dat wel als een risico voor de ondermijning van de rechtsstaat, zoals de AIVD ook al heeft gerapporteerd. En dat zei Pieter-Jaap Aalbersberg, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, over de dreiging van aanslagen in Nederland. Met de woorden, ik ben op, stopt Edwin van der Sar als algemeen directeur van Ajax. 11 jaar lang was de oud-doelman actief als bestuurder. Er was succes, maar er was ook kritiek. En dan vooral het laatste jaar waarin er veel misging, zowel bestuurlijk als op het veld. Zijn contract liep nog 2 jaar door, maar van der Sar stopt nu dus al. Ja, ik denk een combinatie van factoren. Dus gewoon inderdaad ook wel de continue druk die je eigenlijk altijd op je hebt. Dat ben ik gewend vanuit mijn voetbalcarrière ook al. Maar op een gegeven moment is het genoeg is genoeg op een gegeven moment. En dan moet je ook naar jezelf kijken. En natuurlijk heb je met je vrouw en familie en mensen om je heen heb je er eerder over gesproken. Het is niet makkelijk. Wanneer is het goede moment om ergens afscheid te nemen, om een stap terug te nemen? Het liefst doe je natuurlijk met een schaal of iets moois. Dit jaar is niet geworden wat we met z'n allen voorzien hadden. En dat doet pijn. Dat doet niet alleen pijn bij mij, bij de supporters, bij iedereen die Ajax warm hart toedraagt. De mensen op kantoor, de spelers ook, de trainer. En het is goed zo voor mezelf. Dat zei Van der Sar bij Ajax TV. Goedemiddag Jeroen Stekelenburg van NOS Sport. Goedemiddag. Ja, jij was ook bij Ajax vandaag. Heb je Van der Sar daar kunnen spreken? Nou, heel kort eventjes. Ik kwam om, maar om 10:45 hadden we een afspraak om Pier Eringa te spreken. Ik kwam om 10:30 kwam ik het arenadek op. En de eerste die ik tegenkwam was Edwin van der Sar. Die kwam netjes een hand geven en die was daar. En die heeft besloten om niemand behalve Ajax TV te woord te staan. En dat begreep ik ook wel. En later had ik hem nog heel kort even aan de telefoon. Omdat hij in eerste instantie ook Ajax TV niet te woord zou staan. Dat wel gedaan had en dat nog even netjes zelf tegen me wilde zeggen. Dus dat waren de twee momenten dat ik hem kort even gesproken heb. En wat wel heel erg bleef hangen is wat net ook al een beetje in jullie inleiding zat. Hij is ontzettend toe aan rust. Is er klaar mee. Het is op. Er is volgens mij nu al een enorme last van zijn schouders gevallen. Dus dit is natuurlijk een heel, heel vervelende dag voor hem. Maar het is ook wel echt een dag van opluchting. Ja, en het was natuurlijk niet alleen een vervelende dag, maar ook echt wel een vervelend jaar. Waarin zijn positie toch wel steeds verder onder druk komt. Was hij ook echt onhoudbaar, denk je? Nou, ik denk niet dat het onhoudbaar was. Want de mensen om hem heen wilden eigenlijk dat hij doorging. Hè. Ze hebben hem ook nog proberen over te halen. Zijn vier mededirectieleden en de raad van commissarissen. Alleen, jij zegt een jaar. Ik denk dat je zelfs 15 maanden terug moet gaan. Eigenlijk sinds het moment dat Mark Overmars is vertrokken bij Ajax is het voor Van der Sar steeds moeilijker geworden. Hij kreeg ook het technische pakket kreeg hij er eigenlijk bij. En dat is gewoon heel slecht gegaan. En los daarvan kleeft er ook nog wel een aantal ingewikkelde dossiers aan hem, waarin die veel kritiek heeft gekregen. Dat is het dossier Nouri, de speler van Ajax die, wat is het, 6 jaar geleden alweer met een probleem aan zijn hart van het veld moest. De financiële afhandeling daarvan heeft allemaal veel te lang geduurd. In de coronatijd is er ook nog een aantal zaken misgegaan. Dus dat kleeft aan hem. En de laatste tijd, en dat gaat bij een voetbalclub altijd hand in hand met de resultaten, kwam er ook van de supporters kwam er veel kritiek, omdat er gewoon op het veld niet meer gewonnen werd. Ja. Ik praat zo nog even met jou door, Jeroen. Maar eerst naar onze eigen verslaggever, Jeroen de Jager. Want die is Ajax-fans gaan opzoeken. En hoorde hoe die tegen het ontslag aankijken. Oké, Gerrit en Keek aan de bar hier bij de Kat in de Weigaard. Eerst maar eens even de stelling poneren. Het vertrek van Van der Sar was onvermijdelijk. Ja. Absoluut. Ja? Ja, die man heeft zich zo weinig laten zien op het moment dat het moest. Dat was geen houding meer aan, denk ik. Dus logisch. Nou, half jaar te laat zelfs. Half jaar te laat? Ja, dat hij het samen met Scherno op moet stappen. Zeker na het hele debacle Daily Blind. Ja. Wie moet er bijvoorbeeld voor Van der Sar komen? Ja, er wordt maar één naam genoemd. Dat is Jordi Cruijff. En ik zou, ja, maar ik ben ook niet helemaal op de hoogte van wat precies zijn capaciteiten zijn. Ajax is een bedrijf met 200 man personeel. Hè? Dat moet je ook aan kunnen vliegen en aan kunnen sturen. Dus daar zal de Raad van Commissarissen ook op letten, denk ik. Ja, hij heeft het volgens mij in Israël en Barcelona aardig gedaan. Ik vind het vooral belangrijk dat Maurits Hendricks het niet wordt. Want die heeft heel veel stuk gemaakt afgelopen seizoen. Maurits Hendricks, die pruim je niet? Nee, zijn aanwezigheid bij Ajax is als een hele donkere wolk. Hoe lang is het geleden dat zo'n puinhoop was bij Ajax? Ik denk dat we echt terug moeten naar Jan Wouters, Danny Blind periode. Ja. Ja, het voelde heel lang geleden. Gaat het even duren voordat Ajax weer een beetje op niveau is? Ja, kijk, het sentiment kan natuurlijk ieder moment veranderen. Stel je voor, die nieuwe technische directeur komt met Ziyech op de poppen. Ja, dan kan het zomaar omslaan. Maar ik ben bang dat het zeker met nu er heel veel mensen weg zijn en nog niet veel mensen voor terug zijn gekomen, het best wel lang kan duren. Nee. Nou, ik ben wat positiever gestemd. Ajax heeft natuurlijk wel genoeg vlees op de botten financieel. Ja? Ze kunnen zich, en ze gaan dit jaar ook best wel wat cashen op de transfermarkt. Schat ik er wel 100 miljoen wordt over gesproken. Dus ze kunnen zich wel weer wat aankopen permitteren. Het is voor hetzelfde geld kan Ajax, als ze een beetje gericht goede aankopen doen, volgend jaar gewoon weer goed meedoen. Goede aankopen dachten we ook dat die begin van het seizoen er waren. En uiteindelijk was het bar en boos. En was het enige hoogtepunt van het seizoen, die stoot van Berghuis. Dus ja. Het afgelopen seizoen was natuurlijk dramatisch qua aankoopbeleid, ja. En betekent dit, zoals het nu uitziet en het een puinhoop is, dat die tribunes ook leeg gaan blijven? Nee. Gaan jullie afhaken? Absoluut niet. Het publiek zal blijven komen. Het is vrij fanatiek. En Ajax, dat zit ook bij veel mensen nog wel in het hart. Ja. Dus dat, die zullen niet opeens besluiten niet meer naar de club te gaan. En het grote publiek komt toch nog niet uit Amsterdam. Vooral grote treinen vol uit de provincie naar Ajax toe kwamen. Die blijven komen. Zat het vol en die blijven ongetwijfeld komen. Er zijn nog steeds genoeg mensen die Ajax willen zien op tijd. Ja, Jeroen Stekelenburg, NOS Sport. Ik hoor Maurits Hendricks, Jordi Cruijff. Zijn dat ook een beetje de namen die jij hoort als het gaat om een mogelijke opvolger? Nou, het is echt nog wel heel erg vroeg. Wat ik net zei, de Raad van Commissarissen heeft geprobeerd om Edwin van der Sar de afgelopen dagen nog op andere gedachten te brengen. Ze zeiden ook letterlijk, we hebben nog geen lijstje. En dat lijkt me ook eigenlijk heel normaal. En natuurlijk zingen de namen rond. Vanuit bepaalde media wordt inderdaad alweer gesuggereerd dat Maurits Hendricks al voordat van der Sar vertrokken was op die baan zou aasen. Dat zijn absoluut geen geluiden die ik overigens ontvang uit die hoek. Volgens mij zit hij prima waar hij zit. En dan is er natuurlijk de eeuwige Cruijff-naam, mm-hmm. die zich opdringt bij Ajax. Dit keer niet Johan Cruijff, want die is uiteraard overleden. Maar zijn zoon, Jordi Cruijff. Ja, ik heb geen idee. Er werd in het filmpje ook gezegd, hij heeft het in Israël goed gedaan, maar we weten niet of hij een rol als algemeen directeur aan zou kunnen. Hij was daar geen algemeen directeur in Israël. Het zou voor hem een nieuwe baan zijn. Dus hij zal daar, net als van der Sar overigens aan het begin, heel veel steun bij nodig hebben. Zeker in de bedrijfsmatige kant van de functie. Wat wel goed is om nog kort even te benoemen, is dat Edwin van der Sar natuurlijk nu dit laatste jaar veel kritiek heeft gehad. Maar hij is natuurlijk ook degene geweest die Ajax weer naar grote hoogte heeft gestuurd. Hè. Onder zijn bewind is het beleid veranderd. Hebben ze ervoor gekozen om meer geld uit te geven aan aankopen. En met name de aankopen van Dusan Tadic en Daley Blind hebben ertoe geleid dat Ajax in 2019 ver kwam in de Champions League. Dus het is, als je wat verder uitzoomt en wat meer de hele periode bekijkt, is het sportief gezien een zeer succesvol en ook commercieel gezien een zeer succesvolle periode geweest voor Ajax. Alleen de fans hebben hem nooit echt in het hart gesloten. Het waren meer Ten Hag en Overmars die de credits kregen. En Van der Sar die kwam nu onder vuur te liggen, nu wat minder ging. En Overmars en Ten Hag vertrokken waren. Dankjewel Jeroen Stekelenburg van NOS Sport over Edwin van der Sar als directeur vertrekt bij Ajax. Bianca Damink, waar staat het vast? En vooral in de Randstad, met name bij Rotterdam. Want daar staat het vast op de A4 en de A13 van Den Haag naar Rotterdam. En in Brabant is het heel druk. Onder meer op de A58 van Eindhoven naar Tilburg, tussen knooppunt Batadorp en Oorschot. Na een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht en de vertraging is bijna een uur. GroenLinks in Zuid-Holland heeft statenlid Deborah Fernald uit de fractie gezet. Fernald stemde bij de Eerste Kamerverkiezingen op Volt. En die stem kostte GroenLinks en de PvdA een zetel in de Eerste Kamer. Fractievoorzitter spreekt van een vertrouwensbreuk en zette het statenlid daarom uit de fractie. Twee kleuters zijn zwaar gewond geraakt in het Oost-Duitse Chemnitz. Een 83-jarige man reed met zijn auto in op een groep kinderen en hun begeleiders. Zeven kinderen tussen de 3 en de 6 jaar raakten gewond. Volgens de politie verloor de man de macht over het stuur. En in een huis in Haarlem zijn enkele honderden kilo's harddrugs gevonden. De politie kwam de drugs op het spoor dankzij informatie van de Rotterdamse recherche. Een man van 44 en een vrouw van 35 zijn opgepakt. Zij waren de bewoners van die woning. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Kleine plantjes die uitgroeien tot een flink bos waarin allerlei eetbare bomen en struiken staan. Dat was het idee van de eerste voedselbossen die zo'n 5 jaar geleden werden aangelegd bij basisscholen. En inmiddels zijn er 85 door het hele land. Nou, zou er in die voedselbossen ook echt geoogst kunnen worden, was het idee. Maar kan dat ook? Ik heb er zelf een boompje ingeplant. En het is wel heel leuk om dat zeg maar ook allemaal op te zien groeien. En dat je nu ook gewoon dingen er echt uit kunt plukken. Uit gewoon het schoolplein van jouw school. Dat is wel echt heel gaaf om te doen. Ah, kan dus volgens Willemijn van de Juliana School in Bilthoven. Goedemiddag, Mark Veekamp van IVN Natuureducatie. Goedemiddag. U bent de projectleider van de voedselbossen. Wat moet ik me nou voorstellen bij zo'n voedselbos? Het is inderdaad een voedselbosje, geen voetbalbos. Het is een klein bosje van ongeveer 5x5 vierkante meter. Met een mooi schaaphek eromheen. Zodat de voetballen die op het plein, waar kinderen op het plein mee spelen, niet buiten in het blijven. Bosje belanden. Ja. En in het bosje staan ongeveer 30 verschillende soorten planten. Bodembedekkers, kruiden, struiken, kleine boompjes en wat klimplanten. En al die planten leveren iets te eten op. Dat kunnen zijn de wortels, dat kunnen zijn de bladeren, de bloemen, de vruchten, de bessen. Maar elke plant levert iets op aan voedsel. Kinderen die planten die bosjes, zoals je net al hebt gehoord, bij de Julianaschool in Beeldhoven, een jaar of 5 geleden een van de eerste bosjes. En al vanaf de eerste zomer kunnen ze voor het eerst een klein beetje oogsten. En elk jaar neemt de oogst toe. Ja, en wat oogsten ze dan, bijvoorbeeld? Ze oogsten van de bomen, bijvoorbeeld de amandelen, de appeltjes, de kweeperen, van de struiken, de krenten, de aalbessen, de bramen of de bloemen van de hibiscusstruik. Van de kruiden, bijvoorbeeld de bladeren van de rabarber, de salie en de munt voor in de thee. Bodembedekkers heb je viooltjes, daar kun je de bloemetjes van eten, de bosaardbeidjes. Dus ze oogsten echt heel divers. Ja, heel divers. En ook veel? Kunnen ze er gewoon van lunchen bijvoorbeeld? Nou ja, maar dan hou je wel een beetje een hongerig gevoel over. Oh, dat wel. Ja, nou kijk, het bosje is klein. Een klas heeft 30 kinderen. Het eerste jaar, ja, dan mag je blij zijn als alle planten het überhaupt doen. Weet je, als je een droge zomer hebt, dan moet je veel water geven. En dan ben je blij als aan het eind van het seizoen de planten allemaal aan zijn geslagen. En dan leveren ze voor het eerst een klein beetje oogst op. Weet je, een amandelboom het eerste jaar, en dan zit er misschien 1 amandel aan. Maar elk jaar wordt het natuurlijk meer. Mm-hmm. En na een aantal jaren dan kun je daar redelijk wat uithalen, zodat je met z'n allen daarvan kunt proeven, ja, en van kunt genieten. En het eerste voedselbos, of een van de eerste dus hier in Beeldhoven, was dan 5 jaar geleden. Zijn er inmiddels, want er zijn er dus tientallen inmiddels, wat voor lessen hebben jullie geleerd? Maken jullie ze nu anders dan 5 jaar geleden? Ja, we maken ze anders dan 5 jaar geleden. Ze hebben wel dezelfde omvang. Maar de soorten die erin staan, daar hebben we wel dingen in veranderd. Want we hebben gewoon wel gezien dat sommige planten het wat moeilijker hebben. Dat andere planten het goed doen. We hebben het aantal soorten ook wat uitgebreid, zodat er iets meer variatie in het bos zit. En we hebben ook wel in de lessen die kinderen krijgen, dingen nog wat veranderd, zodat ze nog meer eigenaar worden van het bosje. Kijk, dat meisje wat je net hoorde, die was al heel enthousiast. Die heeft een boompje geplant. Niet alle kinderen zijn meteen even enthousiast, maar we maken kinderen tegenwoordig plantwachten van een plant, waardoor ze planten gaan volgen, hun eigen plant. Die moet ze verzorgen, waardoor het meer hun plant wordt en ze ook meer eigenaar worden van wat er in het bosje gebeurt. Ja. Dus we veranderen natuurlijk op basis van wat we zien en horen dingen om het steeds verder te verbeteren. En waar werken jullie naartoe? Moet straks elke school zo'n bos hebben? Nou, dat zou heel fijn zijn, maar niet elke school heeft voldoende plek voor zo'n bosje. Of niet een geschikte plek. Het moet natuurlijk ook een geschikte plek zijn. We hopen over een aantal jaren van de bijna 100 die we nu hebben naar 1000 bosjes uit te groeien. He, zodat we overal fijnere speelplekken krijgen voor kinderen. Meer planten en dieren op het plein, dus hoge biodiversiteit, meer water in de grond. Maar vooral dat we kinderen betrekken bij deze manier van voedselproductie. En dat is ook te betalen voor scholen? In zoverre. We zijn afhankelijk van allerlei fondsen, overheden die projecten financieren. En scholen vragen een kleine eigen bijdrage. En dat is een bijdrage die voor scholen doorgaans niet het struikelblok vormt. Het gaat meer over de plek op het plein of andere redenen waarom ze op dit moment niet instappen. Maar financieel is het niet. Daar zit de belemmering niet. Gelukkig niet. Dank. Mark Veekamp van IVN Natuur Educatie. Zometeen. Moskou is vanochtend voor het eerst getroffen door een grootschalige drone-aanval. Onze correspondent Geert Groot-Koerkamp ging de straat op en vroeg hoe de Moskovieten die aanval hebben beleefd. Ster. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Vanaf 17 juni te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto aan.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto aan.nl. Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. eboekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. Hey, met mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Wij zijn Kozen. Een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo voorzien wij de wereld van voedsel, geven we invulling aan de eiwittransitie en vervangen we microplastics door plantaardige ingrediënten. Meer weten? Kijk op kosum.nl/de-toekomst-is-plant. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. NPO Radio 1. 1 minuut over 6:30. Hier is Ewout de Jong. Bij de Eerste Kamerverkiezingen is de boer-burgerbeweging zoals verwacht de grootste geworden, met 16 van de 75 zetels. De gezamenlijke fractie van PvdA en GroenLinks komt uit op 14 zetels. De coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie haalde 24 zetels en heeft voor een meerderheid alleen de steun nodig van GroenLinks en PvdA. De droneaanval op Moskou vanochtend was gericht op burgerdoelen, zegt president Poetin. Hij zei ook dat de Oekraïne zo probeert de Russen bang te maken. De Oekraïnse regering ontkende eerder dat ze iets te maken heeft met die aanval. Nabestaanden van KNIL-militairen en ambtenaren uit Nederlands-Indië krijgen definitief geen individuele financiële tegemoetkoming. De Tweede Kamer heeft dat bepaald. Staatssecretaris Van Ooyen vindt een individuele regeling te ingewikkeld, maar is wel bereid om met de Indische en Molukse gemeenschap te praten over een gezamenlijke oplossing. De kans op een aanslag in Nederland stijgt, zegt de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid. Jihadisten noemen Nederland steeds vaker als doelwit. En ook aanslagen uit rechtsextremistische hoek of door complotdenkers is volgens de NCTV voorstelbaar. Bianca Damink, waar is het druk? Het is vooral druk in de Randstad, met name bij Rotterdam en in Brabant. En al met al staat er ruim 700 kilometer file in Nederland. Wat opvalt is de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag en knooppunt Kleinpolderplein heb je ruim 1,5 uur oponthoud na een ongeluk. Omrijden kan het best via Gouda over de A12 en de A20. Als alternatief is de A4 minder gunstig van Amsterdam naar Rotterdam, want ook daar heb je 3 kwartier oponthoud. Tussen Zoeterwoude-Dorp en knooppunt Ketelplein sta je vast. En in Brabant heb je heel veel vertraging op de A58. Van Tilburg naar Eindhoven sta je vast tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Daar heb je ruim 1,5 uur tijdverlies. Van Eindhoven naar Tilburg staat er ook een lange file tussen knooppunt Batadorp en Oorschot. Daar is het oponthoud meer dan 1 uur. Na een ongeluk zijn daar 2 rijstroken dicht. Gerrit Hiemstra, dit weekend had ik een korte broek, nu weer een jasje. Ik keek naar de verwachtingen. Het gaat een beetje op en neer, is mijn idee. Is het veranderlijk weekje is? Ja, je hebt het helemaal goed waargenomen. Het gaat inderdaad op en neer, want vandaag is het weer kouder. Vooral als je in het noorden van het land zit, want daar is het amper 12 graden nu op de Waddeneilanden. Is het echt gewoon koud. Bewolkt ook, dus eigenlijk hebben we op dit moment te maken met 2 soorten weer in Nederland. Of het is bewolkt en koud, of het is zonnig en lekker warm. Want in het zuiden van het land schijnt de zon en daar is het op sommige plaatsen 21 graden. En de grens loopt ongeveer langs de grote rivieren. Dus de verschillen zijn groot. En het komt omdat er een klein front, een zwak front, passeert. Daardoor is de wind ook wat gedraaid, wat meer naar het noorden. En daarmee wordt er wat koudere lucht van zee aangevoerd. Nou, morgen dan is dat front weer weg en dan draait de wind wat bij naar het noordoosten. Komt er weer wat warmere lucht onze kant op. Dus morgen hebben we dan temperaturen van 17 tot 24 graden. Op de Wadden nog steeds fris met een graad of 15, 14, 15. Maar goed, dat is al een klein beetje meer dan vandaag. En donderdag, ja, dan hebben we weer zo'n koele dag. Dan komt er weer een frontje over, draait de wind weer naar het noorden. Dus dat is een beetje een herhaling van zetten. Het blijft wel droog overigens, maar goed, donderdag wel weer wat lagere temperaturen. Zo een beetje rond de 15 graden gemiddeld. En na donderdag, dan komt de warme lucht weer terug en dan gaat het weer van vooraf aan. En vooral in het weekend, dan lijkt het erop dat de temperaturen echt wel wat hoger uitkomen. Dan zitten we op zo'n 18 tot plaatselijk 25 graden, zowel op de zaterdag als zondag. En dan is het droog en de zon schijnt. Dankjewel, Gerrit. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het vijfde zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Het is voorjaarssale bij Prominent. Kies uit 500 euro inruilkorting op een stoel of bank, tot 50% korting op jubileumset, of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook dit voorjaar zit je echt goed bij Prominent. Het Mogelijk Zakelijke Hypothekenfonds. Mogelijk.nl. Dit ben ik, Jurre Jacobus Jansen. In de nieuwe BNNVARA-serie Anoniem ontpopt deze doodgewone geschiedenisleraar zich ineens tot... Mijn anonieme held. Iedereen is het aan het sharen. Zijn nieuwe status smaakt naar meer. Zou ik thuis kunnen vertellen dat ik het ben? Een loser die aandacht tekort komt. Nieuw, duidelijke taal. Stream de misdaadserie Anoniem, nu op NPO+. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je op zoek bent naar financiële gemoedsrust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Naast Creon kozijnen zijn er ook... Creon rolluiken. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Veel Moscovieten werden vanochtend vroeg opgeschrikt door explosies. Bleek een drone-aanval te zijn die gericht was op de Russische hoofdstad. Het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat er zo'n massale aanval is uitgevoerd op Moskou. Rusland wijst naar Oekraïne, maar dat land ontkent daar iets mee te maken te hebben. Correspondent Geert Groot-Koerkamp, jij bent gaan kijken. Is er iets te zien van de schade? Nou, de plek waar ik ben geweest, daar was vrijwel niets te zien. Dus er waren wat omstanders en iedereen wees elkaar op het raam waar dan die drone of delen van die drone naar binnen zouden zijn gevlogen. Maar er was eigenlijk aan de buitenkant helemaal niets te zien. En dat geldt niet voor alle plekken. Er zijn beelden verspreid vanochtend ook van explosies en van onderdelen van een drone die ergens zijn neergekomen. Maar dat was dus niet in ieder geval de plek waar ik ben geweest. En hoe komt dit nou aan in Moskou? Wat zeggen mensen? Nou ja, vergeet niet dat Moskou is natuurlijk een enorm grote stad. Er wonen tussen de 12 en de 15 miljoen mensen. In grote delen van de stad heeft niemand ook maar iets gemerkt. En zelfs in de buurt waar ik ben geweest vanmiddag, waar ook een drone is neergekomen, daar hebben de meeste mensen, tenminste die ik daar heb gesproken op straat, die hebben het nieuws via de televisie of de radio of via internet gehoord. Zelfs al woonden ze in de buurt. Dus lang niet iedereen heeft dat meegekregen. Maar wat je wel merkt is dat veel mensen verbaasd zijn dat zoiets überhaupt mogelijk is. Omdat mensen toch het idee hebben dat ja, als er één stad of één gebied in Rusland goed is beschermd, goed is verdedigd tegen dit soort mogelijke aanvallen, dan is dat Moskou. En dat blijkt niet zo te zijn. En dat levert bij sommige mensen toch behoorlijke onrust op. Nou zeg je wel, de meeste mensen die er iets over hebben gehoord, die hebben dat dan van radio of tv of online. Het wordt dus wel opgepakt door de media. Hoe is de berichtgeving? Ja, de berichtgeving is niet... Het is niet zo dat het nieuws beheerst, zeg maar. Dus er is duidelijk, wordt er gepoogd om het toch enigszins te bagatelliseren. Er wordt nogal laconiek over gesproken. President Poetin heeft ook gereageerd. Die noemt het een terroristische aanval. Een reactie kennelijk van Oekraïne op eerdere Russische aanvallen in Oekraïne. Maar hij zegt ook van ja, ons luchtafweer geschut heeft goed gefunctioneerd. Er zijn hier en daar nog verbeteringen die kunnen worden aangebracht, maar daar wordt aan gewerkt. En met dit soort problemen hebben we ook, zei hij, in Syrië ook te maken gehad. En daar ging het om een Russische basis, maar hier gaat het om een enorm grote stad als Moskou. Dus het is niet verbazingwekkend dat zich toch problemen kunnen voordoen. Maar zoals gezegd, een nogal laconieke toon. En het was ook voor Poetin geen aanleiding om vandaag bijvoorbeeld zijn agenda te wijzigen. Nee, maar kon je wel zeggen dat Poetin het een reactie noemt van Oekraïne? Oekraïne zelf ontkent officieel, hè, dat het Oekraïnse drones waren. Maar de Russische regering ziet dat dus anders. Nou, Poetin noemt het dus een reactie, in zijn optiek, een reactie op een eerdere Russische aanval op militaire doelen, zoals hij zei, in Oekraïne. En hij zei ook dat Oekraïne hiermee Rusland weer wil provoceren tot nieuwe acties, om daar dan weer op te kunnen reageren. Ook zijn woordvoerder Dmitry Peskov heeft eerder gezegd dat het inderdaad in de optiek van het Kremlin een Oekraïense reactie is op de eerdere Russische aanval. En het moet gezegd, dat heeft ook het hoofd van de Oekraïense veiligheidsdienst, Budanov, eerder ook al gesuggereerd dat die aanvallen, die massale aanvallen van Rusland op Oekraïne, dat daar een Oekraïens antwoord op zou komen. Dan correspondent Geert Groot-Koerkamp. En over die drone-aanvallen praat ik door met Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies in Leiden en voormalig generaal bij de luchtmacht. Goedemiddag, meneer Ozinga. Dag, Duke. Hoi. Heeft u inmiddels een beeld van deze aanval? Wat voor drones waren het bijvoorbeeld? Dat is een beetje onduidelijk. Sommige bronnen zeggen van, nou, het lijkt wel een beetje op een Israëlische drone, de Harpy, zogenaamde Harpy. Anderen zeggen het zijn drones van Chinese makelij. Het saillante daarvan is dat we het nog niet weten en dat ook Oekraïne het heel bewust in het midden laat. Want stel, het is zo'n Chinese drone, dan heeft hij naar verluid maar een beperkt bereik. En wat hierachter zit natuurlijk is de vraag van, zijn deze drones afgeschoten vanuit Oekraïns gebied? Of hebben groeperingen deze drones gelanceerd ergens vanuit Russisch gebied? Als het vanuit Oekraïne is, is de vraag van, hey, waarom is de luchtverdediging rond het frontgebied van Rusland niet beter? Gebeurt het vanuit Rusland zelf? Dan is natuurlijk de vraag van, hoe kan het toch zijn dat er groeperingen daar zijn die her en der sabotageaanvallen plegen? Dat hebben we ook afgelopen weken gezien. En nu misschien zelfs droneaanvallen plegen. Dus hoe je het ook went of verkeerd, dit is een signaal. Het is een politiek symbolisch signaal aan Poetin, maar ook aan de Russische bevolking dat Poetin zijn verdediging toch niet op orde heeft. En ik begrijp wel waarom hij het wil bagatelliseren. Aan de andere kant is het natuurlijk wel een teken aan de wand. Ja, want hij zegt zelf dus, vertelde Geert Groot-Koerkamp net, nou, de luchtafweer functioneert goed. Ja, dat is zo. Het waren ook maar 8 drones. Het is kleinschalig, dus niet echt grootschalig. En kleinschalig als het vergeleken met de Russische aanval, bijvoorbeeld de nacht van de 29e mei. Toen vielen, geloof ik, wat was het? In totaal 70 kruisraketten en drones en ballistische raketten op Kiev. Waarvan 90% is neergehaald, overigens. Maar dat is massaal. Dus in die zin is het echt een symbolische actie. Het saillant detail hierbij is ook dat het vooral in het westen blijkbaar van Moskou is gekomen, wat ook een mooi residentieel gebied is waar toch wat partijbonzen daar wonen. Niet meer dan dat. De schade is gering, als die al was, maar het is met name een politiek signaal dat dit toch heeft kunnen gebeuren. Dan kan Poetin er bagatelliserend over doen. Uiteindelijk is dit, na die kleine aanval op het Kremlin van een maand geleden, de eerste min of meer grote aanval op Moskou na de Tweede Wereldoorlog. Dus in die zin wel degelijk een heel significante ontwikkeling. Ja. En nou voor het ons net significant. Ja, voor ons significant, zegt u, maar voor de rest. Nou, kijken we even verder naar deze oorlog, dan zie je dat Oekraïne juist in het zuiden, in de Donbass, bezig is met een groot offensief voor te bereiden. Ze hebben recent raketten gekregen van de Britten, de Storm Shadow, een kruisraket met een groot bereik. En daarmee zijn ze stelselmatig Russische kampementen, barakken, munitieopslagplaatsen en commandocentra aan het aanvallen, ver achter de front. Militair gezien is dat een belangrijkere ontwikkeling. Aan de andere kant is dit natuurlijk een politiek signaal. Nou ja, en ik wou ook nog even terug met u naar de drone zelf en naar de herkomst. Want Oekraïne ontkent dus, maar mag ik uit uw verhaal opmaken dat u er wel van uitgaat dat het een Oekraïnse actie is? In ieder geval dat er groeperingen zijn die zich helemaal hun acties richten op de agenda, de doelstelling van Oekraïne. Sommige mensen zeggen van huis, dat kon als Prigozhin, de directeur van Wagner, die erachter zitten. Dat is veel minder plausibel dan dat desnoods speciale eenheden van Oekraïne. Dat laat Oekraïne in het midden, daar praat je natuurlijk ook niet over. Dat is heel wijselijk. Maar je hebt niet zomaar een groepering met dergelijke systemen ergens opereren regerend in Russisch gebied. Dus hoe dan ook, we moeten ervan uitgaan dat hier Oekraïne achter zit en dat dit deel uitmaakt van die diverse sabotageoperaties. Twee weken geleden zagen we ook plotseling dat er Russische rebellen die zich tegen het Kremlin hebben gekeerd plotseling de Oekraïnse grens overgaan, Rusland binnentrekken. Ook daar weer een enorme ambiguïteit achterlaten van wie zijn dat, wat komen ze doen, wat zijn hun doelstellingen en wie zit hierachter. Ja, wat zeggen deze aanvallen over de escalatie in dit conflict? Een paar maanden geleden was het toch ondenkbaar dat Moskou zou worden aangevallen. Is die grens dus weer opgeschoven? Afgelopen maanden zag je dat iets verder weg van Moskou zo nu al een drone terecht kwam. Maar inderdaad, het is in de Russische ogen natuurlijk een escalatie, want het schuift op naar het hart van Rusland, het politieke hart. En dat is de symboliek die hierachter zit. En de vraag vervolgens is van tot wat voor een escalatie zou het kunnen leiden. Als je kijkt naar de Russische aanvallen van de afgelopen maand, dan zie je dat ze daar waar ze tot 1 mei elke week ongeveer een grootschalige kruisraket en droneaanval uitvoerden op Oekraïne, dat ze vanaf 1 mei dat ongeveer dagelijks doen. Dus ze zijn al enorm aan het escaleren. Daarachter zijn ze bezig met de luchtoorlog. Proberen om de voorraad luchtafweerraketten van Oekraïne snel te doen slinken. Zodanig dat ze ergens aan het front waarschijnlijk een keertje luchtoverwicht kunnen bereiken om een Oekraïns offensief op de grond tegen te kunnen houden. Maar of Rusland nou verder gaat escaleren, dan vraag je af waarmee dan? Want de afgelopen maanden zijn ze niet in staat gebleken om een effectief grondoffensief te ontketenen. Het heeft alleen maar tot heel veel verliezen geleden. Dus je ziet wel dat de extreemnationalisten intussen op de social media in Rusland weer praten over nucleaire escalatie en dergelijke. Maar we weten ook dat Amerika en met name China echt wel bij Poetin hebben aangedrongen van luister, doe dat niet, want dat leidt tot catastrofale gevolgen. Heel hartelijk dank voor uw analyse. Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies. Bianca Damink, het is nog steeds behoorlijk druk, hè? Ja, het lijkt er wel op dat het drukste moment van de spits achter ons ligt, maar er staat nog steeds 650 kilometer in totaal. Met de meeste vertraging nog op de A13 van Den Haag naar Rotterdam, tussen de knooppunten Prins Klausplein en Kleinpolderplein. Het komt door de nasleep van een ongeluk. De weg is net wel weer vrijgegeven, maar je hebt daar nog steeds ruim een uur vertraging. Tennister Arantxa Rus is voor de 6e keer op rij uitgeschakeld in de eerste ronde van Roland Garros. Ze had weinig in te brengen tegen de Oostenrijkse Julia Grabher en ging met 2-6, 3-6 onderuit. Rus is de nummer 114 van de wereld. Grabher staat 53 plaatsen hoger. Ondanks de vroege uitschakeling was Rus tevreden met haar optreden op Roland Garros. Ik ben blij met mijn niveau. Ik won de kwalificatie eigenlijk alles in 2 sets. Vandaag speelde ik ook tegen een meisje die ook in vorm is. Op zich kijk ik positief en dat ik deze lijn door wil trekken. U hoorde het net al in de uitzending. Edwin van der Sar is opgestapt als algemeen directeur van Ajax. Supportersvereniging van Ajax is van der Sar dankbaar. Eerst als doelman en later ook als algemeen directeur heeft hij het jarenlang geweldig gedaan, zegt directeur Fabian Nachtzaam tegen het ANP. Hij had altijd oog voor onze fans. Er is heel veel gebeurd dit jaar. En zeker op zijn positie krijg je dan veel over je heen. En de vrouwenploeg van Feyenoord heeft zich voor komend seizoen versterkt met international Siska Volkersma. De middenvelder keert daarmee terug in de Eredivisie. Sinds 2021 was ze actief bij het Franse Bordeaux. Weg met wollig taalgebruik en moeilijke woorden. De Belastingdienst gaat alle standaardbrieven voortaan schrijven in duidelijke taal, staat in het jaarverslag. Want nu begrijpt lang niet iedereen wat erin staat. Zo reageert meer dan de helft van de mensen niet op een brief waarin staat dat ze geld kunnen terugkrijgen. Dat ziet ook Esther de Leeuw van de Belastingdienst. Ja, waar het ons natuurlijk om gaat is hoe mensen reageren op zo'n brief. Of ze dan ook de actie ondernemen die er van ze verwacht wordt. Daar gaat het ons uiteindelijk om. En dan werkt sommige taal gewoon minder goed. Dus het gaat ons ook vooral om gaan mensen doen hetgene wat ze moeten doen of wat ze mogen doen in dit geval. Bart van der Ven, goedemiddag. Goedemiddag. U helpt met uw onderzoeksbureau instellingen zoals de Belastingdienst met eenvoudiger taalgebruik. Hoe hard is het nodig dat de Belastingdienst de brieven anders gaat opschrijven? Ja, ik denk dat dat heel hard nodig is. Er zijn verschillende redenen waarom brieven heel moeilijk te begrijpen zijn. Dus wij zien dit soort initiatieven vaker nu ook van de Belastingdienst. Welke redenen zijn er dat die brieven vaak moeilijk te begrijpen zijn? Ja, de meest bekende is natuurlijk laaggeletterdheid. En dan heeft iedereen het over taalniveau B1, wat dan het ideale niveau zou moeten zijn. Wat is dat taalniveau B1? Dat is gewoon een bepaald basisniveau? Ja, okay. Er zijn klassificaties aangegeven en B1 is een soort basisniveau waarvan iedereen inmiddels ook begrijpt dat zelfs mensen die ver daarboven zitten, hè, wat je dan noemt hoger opgeleid, dat die ook het liefst op B1 niveau aangesproken willen worden. Daarnaast heb je natuurlijk ook begrippen als, ja, dat noem je dan met een moeilijk woord, denk- en doenvermogen. Maar goed, we zitten hier ook om het eenvoudig uit te leggen. Dat heeft te maken met of mensen dingen begrijpen en mensen tot actie kunnen komen. Er zijn natuurlijk ook heel veel regels. We worden in Nederland geacht om de wet te kennen die wij gewoon niet kennen en die we moeten snappen en die we moeten begrijpen. En er zijn dan ook nog eens heel veel mensen die dat moeilijk vinden. En de derde factor is natuurlijk dat mensen natuurlijk ook een bepaald beeld hebben van de Belastingdienst. Bijvoorbeeld, als ik een brief krijg, moet ik betalen? Of mensen zijn dus daarom ook een beetje bang of misschien zelfs wel boos. Het vertrouwen in de overheid speelt daar natuurlijk ook mee. Er zijn verschillende redenen waarop zo'n brief wel of niet goed aankomt. Ja. En wie heeft er dan moeite met zo'n brief? Welke mensen zijn dat? Nou, wij denken dat iedereen het moeilijk vindt om regelwerk met de overheid te doen. Dus wij hebben in onze onderzoeken nog zelden meegemaakt dat iemand zonder formele en informele hulp zijn zaken kan regelen. Dan heb je het over een broer of een zus of een oom die helpt bij de belastingaangifte. Maar er zijn natuurlijk ook formele kanalen zoals werkgevers in toenemende mate. Maar bijvoorbeeld ook instanties zoals bij de bibliotheek. Nou kan ik me ook voorstellen, kijk, dingen van de Belastingdienst die zijn ook vaak ingewikkeld. Regelingen, toeslagen. Ik kan me ook voorstellen dat de Belastingdienst dat allemaal specifiek op papier wil zetten. Geen verkeerde indruk wil wekken in een brief. Hoe kan zo'n dienst de taal versimpelen? Ja, overheden moeten natuurlijk zorgvuldiger zijn dan andere organisaties en losse bedrijven. Dus het is goed dat overheden heel veel aandacht besteden aan de juiste informatie en de juiste content. Ja, en zij kunnen binnen die strenge eisen van de juiste informatie en de juiste content ook wel degelijk soms een makkelijkere weg kiezen met makkelijkere taal. Kunt u een voorbeeld geven? Soms wordt er gesproken over voorwaardelijk. Maar ik geloof dat de gemiddelde Nederlander op de dappermarkt het woord misschien gebruikt. Mm-hmm. Nou, gebruik dan het woord misschien. Ja. Het klinkt simpel, hè? Het is goed dat er veel energie in gestoken wordt, ja. Nou had de Belastingdienst voorheen ook een standaardbrief die mensen kregen als ze geld konden terugkrijgen. En die begonnen eigenlijk best wel duidelijk met laat geen geld liggen. Waarom zou dat niet goed zijn? Het heeft mij verrast. Dat blijkt ook maar weer dat het toch ook echt wel goed is om een brief aan een persoon of 10 gewoon op straat voor te leggen. Wij dachten dat er een hele duidelijke, simpele boodschap in zat. Maar kennelijk heeft het toch iets anders opgeroepen dan wat de Belastingdienst wil. Dus dan is het heel goed dat ze naar aanleiding van het onderzoek wat ze gedaan zullen hebben, dat nog aanscherpen. Inhoudelijk zou ik kunnen zeggen, laat geen geld liggen, dat het bijna als een soort vakantieaanbieding overkomt. Mm-hmm. Dus u heeft bij deze een gratis vakantie gewonnen met een addertje onder het gas. Dus waar te zijn. Too good to be true, het Engels uit. Dat zou kunnen dat dat de achterliggende reden is. Ik goed vond aan die boodschap, als ik dat mag zeggen, is dat in veel brieven is het belangrijk om meteen duidelijk te maken wat mensen met die brief wel of niet moeten. Dit is een brief die u krijgt omdat u ouder of voogd bent. Dit is een brief omdat wij u willen vragen nog even wat na te kijken. Ja. En als je dat niet duidelijk in de eerste zin zegt, dan gaan veel brieven op de schouw of meteen in de kantenbak ongelezen weg. Dus meteen duidelijkheid vanaf het begin. Een tip voor de Belastingdienst en ik denk voor heel veel bedrijven en instellingen. Heel hartelijk dank, Bart van de Ven. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het opvallendste nieuws van vandaag. En we beginnen met nummer 5. Als band op een groot festival staan kan geweldig zijn, maar dat is niet altijd zo. De Britse rockers van Royal Blood stonden dit weekend op het festival Big Weekend in Dundee. En dat matchte niet helemaal met het publiek. Well, I guess I should introduce ourselves, seeing as no one actually knows who we are. We're called Royal Blood and this is rock music. Who likes rock music? 9 people, brilliant. This is Ben Thatcher, he plays drums. Everybody say hi to Ben, please. having to clap ourselves because that was so pathetic. Well done, Ben. Ja, zanger Mike Kerr zegt dus 9 mensen in het publiek zijn maar geïnteresseerd in onze muziek. De band bleef tijdens het optreden klagen over het weinige applaus en verliet uiteindelijk het podium met de middelvingers omhoog. 4. Jacco Vonhoff van MKB Nederland krijgt vandaag wat kritiek over zich heen. In Op 1 ging hij gisteren de discussie aan met de hoofdeconoom van ABN AMRO, Sandra Flippen. Wat betekent dat dan? Dat we grijs uit Nederland wegdrukken en alles moet hier groen? Ik denk dat wij elkaar bij de hand moeten nemen. Dan gaat het naar India, meisje. Ja. Dan gaan we het daar maken. Nee, dat gaat niet. Maar die argumenten zijn al lang gediebeurd. Nee, maar dat is... Niemand aan tafel zei er wat van, maar hij noemde de hoofdeconoom van ABN AMRO dus meisje. 3. Bewoners van de Joris Minnestraat in Eindhoven zijn het zat. De straat is volgens hen zo slecht onderhouden dat die regelmatig verzakt. Sinds zaterdag is de weg zelfs helemaal afgesloten omdat er een enorm gat ontstond, een sinkhole. Het is niet het eerste, zegt deze bewoner. Hier zit dus een gat, daar zit een gat, daar zit een gat. Het is hier een gatenkaas, ja. Onbekend is wanneer die weg weer open gaat. 2. Filmregisseur Martin Scorsese is 80 jaar, maar zit nog vol ideeën. Toen hij afgelopen weekend op audiëntie was bij de paus, liet hij weten dat hij nog graag een film wil maken over Jezus. In 1988 deed hij dat ook al een keer. Martin Scorsese brings us a startling vision. An extraordinary story. The Last Temptation of Christ. The Last Temptation of Christ was een omstreden film, onder andere vanwege een scène waarin Jezus in een droom fantaseert over seks met Maria Magdalena. 1. En de Nederlandse artiest Joost Klein maakte mooie tijden mee in Duitsland en Oostenrijk. Afgelopen vrijdag kwam zijn nieuwe single uit, een oud liedje van de Duitse cabaretier Otto Waalkes over Oost-Friesland. Klein bewerkte het nummer met de Duitse rapper Ski Agu en het is meteen een dikke hit. In de Nederlanden zegt man, ik maak korte metten. Joost Klein, ik huur niet gerne afgezet. Ik ben nog een kleiner Friesenjonge en ik wohne hinter Dijk. Ja, Oost-Friesland is een schönes land. Jong heet dat nummer. Het staat al 4 dagen op de eerste plek in de dagelijkse Spotify-charts van Duitsland en Oostenrijk. En die plaat is inmiddels ruim 4,5 miljoen keer gestreamd. NPO Radio 1, podcast. 4 oktober 1992. Een vrachtvliegtuig stort neer in de Amsterdamse Bijlmermeer. En je voelde die flat schudden. Na de vliegtuigramp ontstonden veel vragen. Als journalist zoek je natuurlijk altijd naar de waarheid. Maar er kwamen geen antwoorden. Ik bedoel, wij zijn op de wereld gezet om dingen te onthullen. Luister Rampvlucht, de podcast, op zoek naar de waarheid. Wist de Nederlandse regering eigenlijk wel wat El Al allemaal via Amsterdam naar Israël vervoerde? Een podcast van KRO-NCRV voor NPO Radio 1. Ik wilde maar weten, wat is nou de waarheid? Wie luistert, weet meer. Ster. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hey ABN AMRO, er komt veel kijken bij het verduurzamen van mijn bedrijfspand. Hoe zet ik de juiste stappen? Nou, we kunnen een plan voor je maken over hoe je je pand het beste verduurzaamt, wat dat kost en misschien wel belangrijker, wat het je oplevert. We denken graag mee over het verduurzamen van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Holland Opera speelt Kersentuin op Fort Rijnouwen. Een nieuwe opera gebaseerd op het beroemde toneelstuk van Tsjechov. Kersentuin. Laat je betoveren. Holland Opera. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak en probeer vrijblijvend uit. Dit betreft een hoortoestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Kersentuin. Laat je betoveren. Holland Opera. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe restaurantdeals om je vingers bij af te likken. Ga naar socialdeal.nl. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. 6 uur. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond, in het laatste half uur van Nieuws & Co. Correspondent Thijs Kettenis is aangekomen in Kosovo, waar tientallen NAVO-soldaten gewond raakten bij heftige rellen. Waar die onrust vandaan komt, hoort u zo. En we weten nu hoe de nieuwe Eerste Kamer eruit gaat zien. Daarover al meer in het NOS-journaal met Ewout de Jong. De Boer-Burgerbeweging is veruit de grootste partij in de Eerste Kamer. Dat blijkt na de verkiezing door leden van Provinciale Staten, het Kiescollege in Caribisch Nederland en door Nederlanders in het buitenland. BBB krijgt 16 van de 75 zetels, 1 minder dan verwacht werd. De regeringspartijen zullen tevreden zijn over hun uitslag, denkt politiek verslaggever Wilma Borgman. We kunnen wel vaststellen aan het einde van een toch een spannende middag dat de coalitieafspraken hebben gewerkt. Want het CDA zit in een groene trend en krijgt 1 zetel meer dan ze op basis van de uitslagen van 15 maart binnen zouden hebben gekregen. En dat geldt ook voor de ChristenUnie. Dus de coalitie die komt uit op 24 zetels. Een GroenLinks-statenlid in Zuid-Holland stemde niet op haar eigen partij, maar op Volt. Door die afwijkende stem kreeg de combinatie PvdA-GroenLinks in de Senaat 1 restzetel minder dan waarop was gerekend en komt uit op 14 zetels. Volgens GroenLinks verliep de samenwerking met het statenlid al langer stroef. Ze is inmiddels uit de fractie gezet. En met 14 zetels kan de gezamenlijke fractie van GroenLinks en PvdA het kabinet in de Eerste Kamer nog steeds aan de meerderheid helpen, net als BBB dat kan. President Poetin zegt dat de drone-aanvallen op Moskou gericht waren op burgerdoelen. Volgens Poetin probeert Oekraïne Rusland bang te maken. 2 mensen zouden lichtgewond zijn geraakt. Ook is er lichte schade aan gebouwen. Kiev ontkent iets te maken te hebben met de drone-aanvallen in Moskou. Medewerkers van Schiphol worden onvoldoende beschermd tegen de uitstoot van kerosinemotoren. Dat concludeert de arbeidsinspectie. Werknemers staan volgens de inspectie soms wel een kwartier bij draaiende straalmotoren. En dat is slecht voor de gezondheid. Staatssecretaris Van Ooyen wil kijken naar een collectieve regeling voor nabestaanden van KNIL-militairen en ambtenaren uit Nederlands-Indië. Een individuele regeling is volgens Van Ooyen te ingewikkeld. De Tweede Kamer is het daarmee eens. Voetballer Quincy Promes wordt vervolgd voor drugsmokkel. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de oud-Ajax-speler en Oranje International meegeholpen met het invoeren van 1300 kilo cocaïne. De drugs werden in januari 2020 onderschept in de haven van Antwerpen. Quincy Promes werd al verdacht van betrokkenheid bij drugshandel, deelname aan een criminele organisatie en ook het neersteken van zijn neef. De zaak over de steekpartij gaat maandag verder. Aansluitend is de regiezitting over het invoeren van cocaïne. En na bijna 11 jaar houdt Edwin van der Sar het voor gezien als algemeen directeur van Ajax. Tegen Ajax TV zegt hij waarom. Het is gewoon inderdaad ook wel de continue druk die je eigenlijk altijd op je hebt. Dat ben ik gewend vanuit mijn voetbalcarrière ook al. Dus wat dat betreft dingen die Johan heeft gezegd toen hij vroeg of ik dit wilde gaan doen, is waarheid geworden. Maar op een gegeven moment is het genoeg op een gegeven moment. De oud-doelman draagt per 1 juni zijn taken over aan zijn collega-directieleden. De Raad van Commissarissen van Ajax heeft hem gevraagd tot 1 augustus formeel aan te blijven om zaken goed te kunnen overdragen. Het weer. In de noordelijke helft van het land is het bewolkt. In het zuiden nog wat zon. Vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 9. Morgen volop zon en vrij warm. 19 tot 25 graden. Bianca Damink, waar staat het nog vast? En vooral nog rond Rotterdam en rond Eindhoven is het nog druk. Maar de files worden over het algemeen korter nu. Op de A13 heb je nog een half uur vertraging van Den Haag naar Rotterdam. Tussen de knooppunten Prins Klausplein en Kleinpolderplein. Komt door de nasleep van een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En op de A58 is het nog druk van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Daar heb je nog 3 kwartier tijdverlies. De andere kant op, van Eindhoven naar Tilburg, is het oponthoud nog een half uur op de A58. En daar sta je nog in de file tussen knooppunt Batadorp en Oorschot. Opgelet ondernemer, wil jij ook winst maken met minder energie? Je kunt vaak veel energie besparen. Een kans voor je kosten, het klimaat en het maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. De overheid stimuleert dit met een praktische maatregelenlijst. En de plicht voor veel bedrijven en organisaties om energie te besparen en daarover te rapporteren. Weten wat jij moet doen? Kijk op rvo.nl/energiebesparingsplicht. Samen zetten we de knop om. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Je eigen Montel. Die maak je helemaal zoals jij hem hebben wil. Kijk op Montel.nl voor onze grote collectie banken, voor thuis en meer. Het zijn nu de Montel inruildagen. Wij jouw oude bank, jij tot 500 euro korting op een nieuwe. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even... helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Lees nu het beste, spannende boek van het jaar. Mussert's Schaduw van John Kuipers. Winnaar van de NBD Biblion Gouden Strop. Verbeter ook de gezondheidsindex van jouw organisatie. Smart Health, het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering. Waarmee je stress bij medewerkers tot wel 30% helpt verminderen. Weten wat Smart Health jouw organisatie kan opleveren? Kijk op smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. NPO Radio 1. NOS NTR. Nu de uitslagen binnen zijn voor de Eerste Kamerverkiezingen, is duidelijk dat de coalitie 2 zetels meer heeft dan bij de Provinciale Statenverkiezingen werd gedacht. Tot grote opluchting van Edith Schippers, die lijsttrekker is van de VVD. Ja, ik ben heel tevreden. Ik vind het ook niet heel verrassend. Het was een klein beetje spannend. Dus het is altijd met welke verkiezing dan ook. Maar ik denk dat we hier goed mee uit de voeten kunnen. In de Eerste Kamer. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Er is dus nog behoorlijk wat verschoven. Politiek verslaggever Lars Geerts in Den Haag. Hoe kan dat, Lars? Nou, we zien het resultaat van weken rekenen en onderhandelen en heel veel bellen. En met door dat te doen hebben CDA en ChristenUnie er allebei 1 zetel bij. CDA gaat van 5 naar 6 en de ChristenUnie van 2 naar 3. Dat heeft te maken met het kiesstelsel. Als je meer stemmen hebt dan nodig voor een aantal zetels in de Eerste Kamer... en je weet dat je er echt niet genoeg bij kunt krijgen om die zetel alsnog te claimen... dan kun je natuurlijk ook besluiten om jouw stemmen die je over hebt... aan een andere partij te geven. En als je dat slim doet, kan het zomaar zijn dat bevriende partijen... er een hoop zetels bij krijgen, in dit geval dus 2. Dat hebben ze gedaan, de coalitie D66 Zeeland en Flevoland bijvoorbeeld. Die hebben op de VVD gestemd. Dat gaf ruimte voor de VVD in Overijssel om op de ChristenUnie en het CDA te stemmen... En zo sprokkel je de maximale winst binnen. Dat is 2 restzetels en ga je van 22 naar 24. Dat is overigens achter de schermen nog niet zo eenvoudig geweest, hoor. Want voordat je een D66er overtuigt om op de ChristenUnie te stemmen... dan ben je toch wel een hoop koppen koffie verder. Dus wat hebben ze onder meer bedacht? Als D66 nou op de VVD stemt... dan kan een VVD'er wellicht op de ChristenUnie stemmen. En zo kunnen ze het moreel wat beter voor zichzelf veroorloven. Zo horen wij achter de schermen. Maar niet alleen CDA en ChristenUnie profiteren hiervan. Ook de SGP, die waren bang dat ze een zetel kwijt zouden raken. Maar ze hebben er van bevriende statenleden nog wat stemmen bij gekregen. En zo houden ze 2 zetels. Ja, best wel een ingewikkeld plannetje. Moeilijk dus. Altijd, ja, zeker. Ja. Moet er wel bij blijven. Ja, precies. Maar goed, dat hele plan heeft dus wel gewerkt. Want uiteindelijk heeft de coalitie dus 2 zetels meer. Mm-hmm. Maar dat betekent ook dat er verliezers zijn. Ja, zeker. De BBB. BBB zou op basis van de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen... 17 zetels kunnen halen. Maar door de koehandel van de coalitie is er dat in ieder geval 1 minder geworden. Niet dat dat nou heel zwaar drukt op de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen... Caroline van der Plas. Ja, we zijn super tevreden. We gaan van 0 zetels naar 16 zetels in de Eerste Kamer. Dat is ongekend. Het is gewoon een historische dag. Zelf hadden wij voor de verkiezingen gezegd tussen de 8 en de 10 zetels kunnen we halen. We werden al een beetje over uitgelachen. Nou, dat zal wel geen vaart lopen. Maar ja, op onze eigen prognose zijn we zelfs nog verdubbeld. Dus ja, er is alleen maar reden voor een feestje. Ja, reden voor een feestje, omdat ze weet of je nou 16 of 17 zetels hebt. Allebei is genoeg om als één partij de coalitie aan een meerderheid te kunnen helpen. Dus hun positie is voor de komende jaren wel heel aantrekkelijk geworden voor ook de coalitie. Lars, er zijn dus mensen die in dienst van hun partij toch op een andere partij hebben gestemd. Ja. Maar er is in ieder geval ook eentje waar dat niet helemaal gecommuniceerd is. Hè? Nee, inderdaad. GroenLinks, die hadden gedacht dat ze 15 zetels zouden kunnen halen. Maar daar hadden ze buiten statenlid Deborah Fernald in Zuid-Holland gerekend. Want die besloot zomaar om op Volt te stemmen. En dat was een dure voor GroenLinks. Want Zuid-Holland telt heel zwaar in de stemmingen mee. En daardoor verliezen ze dus 1 zetel. Dan zou je denken, is dat dan een foutje? Wat is er nou gebeurd? Nou, geen foutje. Dit statenlid is al langer gebrouilleerd met haar fractie in Zuid-Holland. GroenLinks zegt dat de relatie al een tijdje stroef verliep. Nou, dat kun je wel zeggen. Ja. Er was nog de hoop dat ze eruit zouden komen. Dat ze Deborah Fernand zouden kunnen overtuigen dat de mensen toch echt op GroenLinks hebben gestemd. En wellicht dat haar nog over de streep zou helpen om haar stem toch aan een GroenLinks te geven. Heeft ze niet gedaan. Het ging naar Volt. Nou, teleurgestelde fractievoorzitter Paul Rozemuller, die er nog het beste van probeert te maken. Nou, er is een statenlid uit Zuid-Holland wat niet op ons, maar op Volt gestemd heeft. En dat is natuurlijk jammer, want wij dachten in die gezamenlijke fractie op 15 uit te kunnen komen. Was wel een beetje wankel, maar het worden er nu 14. Gelukkig zonder politieke gevolgen, want ja, de coalitie heeft er 24. En wij zijn voor de variant linksom. 24 plus 14 is 38. En dat is een meerderheid in de Eerste Kamer. Ja, dat is dan de schrale troost. Inmiddels is het wel tot een breuk gekomen. Kun je je voorstellen, ja. Tussen het statenlid Fernald en de rest van de fractie. Ze is uit de fractie gezet. Dus anderhalve maand na de verkiezingen van Provinciale Staten moet GroenLinks het in Zuid-Holland met een statenlid minder doen. Als we nou eens even de balans opmaken, hè, wat betekent deze uitslag nou voor de verhoudingen in Den Haag? Nou, dat coalitie grof gezegd een beetje twee opties heeft. Je kunt over links, hè, met GroenLinks en de PvdA, ook met 14 zetels haalt de coalitie. Of 14 zetels van GroenLinks en de PvdA haalt de coalitie dan nog een meerderheid. En je kunt over rechts met de BBB, dat geeft dus opties. Dan vraag je je af, wat is dan de favoriete optie van het kabinet? Dat leg je dan voor aan Theo Bovens, dat is de fractieleider van het CDA in de Eerste Kamer, en Tineke Huizinga, fractieleider van de ChristenUnie. Maar die zijn zo slim om daar nog geen antwoord op te geven. Ik heb er nog geen voorkeur aan. Het gaat natuurlijk gewoon over de voorstellen die langskomen. En het begint ermee dat het goede voorstellen zijn. En dan is, als dat goede voorstellen zijn, dan gaan wij wel koffie drinken, zeg maar even. En dat, ik denk dat er meer koffie gedronken wordt dan ik ooit had verwacht van tevoren. En ik heb geen voorkeur uit voor links of rechts. Nee, zeker niet. Maar ik denk, per onderwerp en per wetsvoorstel maakt dat verschil. En bij de ene keer zul je meer hetzelfde vinden bij links. En misschien zijn er ook voorstellen waarbij je bij rechts meer vindt. Dus dat moeten we afwachten. Ja, dat moet je afwachten. Maar dat komt ook omdat ze er waarschijnlijk onderling nog niet uit zijn. Kijk, BBB is aantrekkelijk voor bijvoorbeeld het CDA en de VVD. Omdat die partij, BBB, qua gedachtegoed dichter bij CDA en VVD liggen. Denk aan stikstof of denk aan migratie. Maar dat is wat minder aantrekkelijk voor D66 en de ChristenUnie, die op andere grote dossiers, klimaat en ook migratie, liever zaken doen over links. Opties hebben is altijd fijn, maar als je het onderling moeilijk eens kunt worden op deze belangrijke thema's, hè, zoals we hebben gezien de afgelopen maanden, dan kan het zomaar eens zijn dat die opties meer een vloek dan een zegen zijn. Want reken er maar op dat die twee oppositiepartijen zoveel mogelijk zullen proberen om de coalitie hier uit elkaar te spelen. Dankjewel, politiek verslaggever Lars Geerts. Het waren ongekend heftige rellen in het noorden van Kosovo gisteren. Daarbij raakten 30 NAVO-militairen gewond. 3 liepen zelfs schotwonden op. Ook 52 demonstranten raakten gewond. Servische inwoners van Noord-Kosovo wilden voorkomen dat 4 Albanees-Kosovaarse burgemeesters zouden worden geïnstalleerd. Correspondent Thijs Kettenis, net aangekomen. Ben jij in Kosovo? Hoe is het daar nu? Ja, ik sta bij het gemeentehuis van Zvečan, waar gisteren die enorme rellen plaatsvonden. En ja, de situatie nu kun je wel omschrijven als rustig, maar gespannen. Rustig omdat de demonstranten naar huis zijn. Misschien heeft het ermee te maken dat het heel hard regent. Er is achter mij ook een kerkdienst begonnen. Dat draagt ook een beetje aan bij aan die rust. Misschien kun je dat horen. Gespannen aan de andere kant, omdat het hier wemelt van de politie, de Kosovaarse politie en ook de militairen van de NAVO. De KFOR-militairen, die bewaken dus dat gemeentehuis waar het allemaal om te doen is. Die burgemeester die daar had moeten beginnen met zijn werk. Nou, de demonstranten zijn weg, maar die zeggen morgenochtend komen we weer terug. Dit geweld heeft dus te maken met nieuw gekozen Albanees-Kosovaarse burgemeesters. Hoe zit dat? Ja, die verkiezingen waren vorige maand, maar die werden geboycott door de Serviërs, die hier dus verreweg in de meerderheid zijn. En de reden dat zij boycotten is dat hun jarenlang autonomie is beloofd binnen Noord-Kosovo. En niet alleen beloofd, daar zijn gewoon akkoorden voor. Die zijn afgesloten onder EU-toezicht, onder EU-bemiddeling. Nou, die zijn nog steeds niet uitgevoerd. Dat leidde eind vorig jaar tot ook een escalatie die er uiteindelijk toe leidde dat alle Serviërs zich terugtrokken uit de instellingen van Kosovo, de overheidsinstellingen. Ja, dus dat waren ook de burgemeesters. En toen zei de regering in Kosovo, dan moeten er nieuwe verkiezingen komen. Die waren er dus vorige maand. Maar de Serviërs zeiden, ja, daar doen wij niet aan mee. En dus had je een opkomst van nog geen 4%, waarbij dus alleen de zeer kleine Albanese minderheid hier ging stemmen. En die hebben dus hun eigen burgemeesters gekozen, die dat dan volgens de Kosovaarse wet nu zijn voor de hele gemeente. Ja. En daar dus, is dus veel woede over. Maar kunnen die burgemeesters wel aan het werk onder deze omstandigheden? Nee, daar is geen sprake van. Gisteren is dus geprobeerd in 3 van de 4 gemeentes om die burgemeesters het gemeentehuis in te krijgen onder grote politiebegeleiding en escortes. En dat was dus met enorm veel machtsvertoon zijn die hier die 4 dorpen in het noorden van Kosovo binnen geëscorteerd. Dat leidde, dat was echt een rode lap op een stier. En dat is dus ook de reden dat die rellen, die ongeregeldheden uitbraken. Die burgemeesters die zijn nooit in die gemeentehuizen terechtgekomen, dus die kunnen hun werk niet doen. Dus heeft de Europese Unie partijen opgeroepen tot kalmte. Verwacht jij dat uithaalt? Nou, dat zie je vaker escaleert het hier wel in Kosovo. En dan zie je altijd dat de internationale gemeenschap roept dan altijd op tot kalmte en ook tot dialoog. Dat is ook nu gebeurd. De EU-buitenlandchef Borrell heeft gisteravond al met de Servische president Vucic gebeld. En vandaag ook met de Kosovaarse premier Kurti. En hij heeft gezegd, jongens, dit is niet de oplossing. Jullie moeten om de tafel. Daar is nog geen oplossing. Daar is nog geen concreet akkoord. Er is nog niet iets wat de angel eruit haalt uit het probleem. De mensen hier, de Serviërs, die eisen als eerste dat de Kosovaarse politie zich terugtrekt hier bij het gemeentehuis. Omdat zij dat echt zien als een bezettingsmacht. Met de NAVO hebben ze niet zoveel problemen. Maar wel met die Kosovaarse politie. Want die zitten dus ook nog steeds, zei je net al, hè, die NAVO-militairen. Ja, sterker nog, die hebben zelfs versterking gestuurd, werd net bekend. Dus, het gaat om 700 nieuwe troepen die worden aangevoerd. Want ja, dit is wel heel uniek. We zien wel vaker die spanningen escaleren. Maar dat dan de NAVO tussen beiden moet komen, die hier echt een neutrale rol speelt. En ook wordt gerespecteerd daarvoor door beide partijen. Nou, die kwam tussen beiden. En dat daar dan 30 manschappen, zeg maar, 30 militairen gewond zijn, waarvan een aantal echt toch wel best wel heftig, dat is nieuw. Dus dat is ook voor de NAVO aanleiding om hier dus de aanwezigheid te versterken. Dankjewel, correspondent Thijs Kettenis in Kosovo. Bianca Damink, waar is het nog druk? Vooral rond Rotterdam en in Brabant. Daar staat de langste file op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Je hebt daar nog een half uur tijdverlies. En op de N18 staat ook nog een opvallende file van Enschede naar Varsseveld bij Heelweg. Door een ongeluk is de vertraging daar een kwartier. De Europese Unie bereidt zich voor op een zomer met veel bosbranden. Door de klimaatverandering komen die vaker voor. Verspreid over heel Europa komen meer blusvliegtuigen en helikopters, zegt Eurocommissaris Lenarčič. Doubling the rescue firefighting air fleet, which now will comprise 28 planes and helicopters. And we are also establishing a new wildfires support team. In totaal zijn er straks 28 Europese blustoestellen beschikbaar voor bosbranden. Ze worden vooral gestationeerd in de Zuid-Europese landen, maar ook in Duitsland en in Zweden. En verder komt er een speciaal team met brandweermensen om bosbranden te bestrijden. Het lukt Nederlandse voetbalclubs niet om stadions tijdens wedstrijden veilig genoeg te houden. Terwijl dat wel hun verantwoordelijkheid is, zegt de Nederlandse Sportraad. Die stuurt er vandaag een brief over aan de ministers Helder van Sport en Jessel Geus van Justitie. Goedenavond, Michael van Praag. Goedenavond. U bent voorzitter van die Nederlandse Sportraad. Dat is een orgaan dat gevraagd en ook ongevraagd de ministeries adviseert over sport. Ja, waarom lukt het die clubs niet om stadions veilig genoeg te houden? Waar gaat het mis? Nou ja, weet u, ze zijn in overgrote deel zijn het organisaties die in omvang vergelijkbaar zijn met het midden- en kleinbedrijf. Maar je ziet dat de organisatiekracht en de omvang van die BVO, ja, die staat niet in verhouding tot hun gezamenlijke maatschappelijke functie. En je ziet dus dat de gemiddelde BVO, die kijkt natuurlijk naar het voetbaltechnische aspect, zoals het samenstellen van de selectie of een goede jeugdopleiding, om maar eens wat te noemen. Maar ze hebben ook te maken met verduurzaming van hun accommodaties, criminele inmenging in supportersgroepen, witwassen, bedreiging van bestuurders, maatschappelijke buurtprogramma's, et cetera. Nou, en wat wij dus gewoon zien is dat die maatschappelijke druk op die BVO's de laatste jaren alleen maar is toegenomen, maar hun organisatiekracht is niet meegegroeid. En hun bestuurders die zijn ook niet allemaal voorbereid om hiermee om te gaan. Nee, dus als ik dat samenvat, betekent dat te weinig mensen, te weinig geld, te weinig kennis? Ja, Alle, dat zegt u heel goed. Te weinig mensen, te weinig stewards, te weinig goed opgeleide veiligheidscoördinatoren. Hè, die hoeven maar een cursusje van 3 dagen te volgen bij de KNVB en een scriptie te maken. En dan zijn ze veiligheidscoördinator. Ja, dat is natuurlijk gewoon veel te weinig. Hè. Je hebt jarenlange ervaring nodig. En ja, en die clubs die hebben daar echt wel de verantwoordelijkheid voor om dat te moeten doen. En helaas gaat het meer om een goede spits of een goede verdediger dan hier nou eens een keer structureel in te investeren. Dus daarom hebben wij de minister aangeraden om het debat wat nu plaatsvindt, dat gaat meer over repressiemaatregelen, repressieve maatregelen en strafmaatregelen, om dat debat nou eens te verbreden en het ook hierover te hebben. Want dit is toch de basis. Uiteindelijk krijgen die BVO's van de KNVB en de politie de opdracht om de veiligheid van de mensen in hun stadions te garanderen. Ja, en toch zegt u, het gaat bij de clubs dan vooral om voetbaltechnische zaken. Hè? De veiligheid heeft geen prioriteit, staat eigenlijk onderaan het lijstje. Hoe kan je dat doorbreken? Nou, dat kan je doorbreken door vanuit de KNVB, maar zeker ook vanuit de overheid, hele goede waarborgen te stellen waar een betaald voetbalorganisatie in de eerste divisie en in de eredivisie aan moet voldoen. En vervolgens ook te controleren dat die dingen gebeuren. He, als je kijkt naar bijvoorbeeld de hoeveelheid stewards die er vandaag de dag worden ingezet, ja, dan zegt men wel makkelijk, ja, kan ze niet krijgen. Maar dat waag ik te betwijfelen. Maar dat moet je op een heel deskundige manier doen. En je ziet gewoon, en je zag het van vorige week bij AZ ook, wat daar gebeurd is, dan staan er 2 stewards bij een hek. Ja, weet u mevrouw, dat is gewoon veel te weinig. Ja. Dat moet je op een hele andere manier aanpakken. Nou, dus die professionaliseringsslag moet gemaakt worden. Ja. En dat kost ook geld. En dan heeft u natuurlijk, u noemt al AZ als voorbeeld. We hoorden ook laatst berichten over FC Groningen. Daar zouden hooligans zelfs het bestuur beïnvloeden, intimideren. Ja. Ja, als club, de club daar zegt ook, ja, wij kunnen dat eigenlijk ook niet aan. Ligt daar ook een rol voor het ministerie? Ja, maar daar ligt in eerste plaats toch een rol voor de club zelf. Kijk, ik ben helaas ervaringsdeskundige, omdat ik bij Ajax 13 jaar lang het supportersbeleid in mijn portefeuille had. En neemt u van mij aan, die F-site was niet makkelijk. Is nog niet makkelijk en was ook niet makkelijk. Maar je moet daar als club dagelijks en wekelijks tijd aan besteden. Je moet kennen en gekend worden. Dat is het criterium. Je moet met die supporters in gesprek. Je moet weten wat er speelt. Je moet weten wat er aan de hand is. Zij moeten weten wat er met de club aan de hand is. Want die club is hun leven. En als je dat niet doet, en de organisatie van die clubs hebben veel te weinig mensen om dat te doen, ja, weet u, dan heb je het op een gegeven moment niet meer in de hand. En wat je bij Groningen zag, maar ook bij andere clubs, dat is het gevolg van het jarenlang verslonzen van die contacten en het jarenlang niet weten wat er precies op je tribunes gebeurt. Ja, dan krijg je dit. En kan je dat alleen als club oplossen of heb je daar hulp van buiten bij nodig? Je eigen organisatie kun je alleen oplossen. En dat heb je hele goede hulp van de KNVB voor. Maar verder heb je inderdaad ook de hulp van politie en justitie nodig om bepaalde zaken op te lossen. Want een BVO is geen organisatie die telefoons kan aftappen of mensen kan aanhouden. Nee, dat moet je gezamenlijk doen. Ja. En dus je moet in gezamenlijkheid moet je met de voetbaldriehoek, politie, justitie en de burgemeester, maar ook met de KNVB en de supportersorganisaties, niet te vergeten, daar moet je mee zorgen dat je goede afspraken met elkaar maakt en dat je die ook nakomt. En wij hebben onze brief aan de minister gestuurd, minister van VWS, omdat wij namelijk ook graag willen dat zij met haar collega van justitie hierover in gesprek gaat en gaat kijken hoe je ervoor zorgt, samen met de KNVB zouden wij ook zeggen, hoe je die organisatie van een BVO dusdanig sterk maakt dat ze deze problemen die ik net geschetst heb ook redelijk te baas kunnen. Ja. Meneer Van Praag, u zei net zelf al eventjes, en vond ik wel leuk. Ik heb natuurlijk lang bij Ajax ook hiermee te maken gehad. U bent op dit moment voorzitter van de Ajax Business Associates. En nou is er veel Ajax nieuws vandaag. We hadden het net al over het opstappen van Edwin van der Sar als algemeen directeur. Dus ik dacht, ik vraag u toch nog even, hoe kijkt u daarnaar? Nou, ik was voorzitter van de Ajax Business Associates, maar die organisatie gaat integreren in Ajax, dus die is opgehouden te bestaan als vereniging. Dus ik ben er ook geen voorzitter meer van. Maar weet u, ik voel er niet zoveel voor om. Kijk, ik vind het jammer dat Edwin weggaat. Ik ken Edwin heel goed. Ja. En ik vind ook dat hij het heel goed gedaan heeft. Ik vind het doodzonde. Ik kan het wel begrijpen dat hij zegt, ik ben doodop. Want ik heb zelf die druk meegemaakt, ik weet wat het is. En op een gegeven moment is ook het moment gekomen om dan te zeggen, weet je, ik ga iets anders doen. Begrip dus van u. Dank hiervoor. Zeker. Michael van Praag, voorzitter van de Nederlandse Sportraad. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De leider van Venezuela, Nicolas Maduro, is bezig aan een comeback in Zuid-Amerika. Jarenlang was hij persona non grata omdat hij met geweld de democratische oppositie in zijn land onderdrukte. Maar nu heeft president Lula van Brazilië hem uitgenodigd voor een top waarbij alle landen van het continent aanwezig zijn. Correspondent Nina Jurna in Brazilië, waar heeft Maduro die uitnodiging aan te danken? Nou ja, allereerst, Lula is ook weer een linkse president. Heeft altijd goede banden gehad met Maduro en ook met zijn voorganger Chavez. Nou ja, hij is sinds januari weer aan de macht. Dus daar is eigenlijk het ijs ook gebroken. Want onder Bolsonaro lag het eigenlijk stil en mocht Maduro ook het land niet in. En verder wil Lula ook heel graag een sterk regionaal blok van Zuid-Amerikaanse landen. Ook als een soort blok tegen Amerika. Daarvoor heeft hij alle landen uitgenodigd. En daar wil hij Venezuela bij, want Venezuela heeft grote oliereserves. Overigens is het ook zo dat Venezuela de laatste maanden ook al weer wat toenadering heeft met landen in Europa en zelfs Amerika. En dat heeft ook alles te maken met de oliereserves. Door de oorlog is er natuurlijk olie staat onder druk. En Maduro heeft dan toch is het voordeel dat hij op grote oliereserves zit. Ja. En eigenlijk weer on speaking terms is daarmee. Ja, en inmiddels is hij top begonnen in Brazilië. Hoe kijken andere leiders er tegenaan dat Maduro daar dan nu aanschuift? Ja, niet iedereen is zo optimistisch als Lula. Neem bijvoorbeeld de leider van Chili, Boris. Die is eigenlijk minder enthousiast. Die heeft ook al eerder aangegeven dat hij zich eigenlijk ideologisch ook distantieert van Maduro. Hoewel het ook een linkse leider is. Maar die ziet Maduro toch als een autoritaire leider. Petro, dat is de president van Colombia, die heeft al eerder de banden ook met Maduro weer versterkt. En bijvoorbeeld Paraguay, daar is ook een rechtsregime. Ja, die is daar ook minder enthousiast over. Dus ja, de reacties zijn eigenlijk verdeeld. Ja. Het is afwachten hoe je dat op die top gaat merken. Want er staat best wel veel op het spel. Ook als het gaat om onderlinge handel. En ook om het bestrijden van grensoverschrijdende criminaliteit, zoals drugshandel en de Amazone. Dus ja, ik kan me voorstellen dat je dat niet heel erg op zo'n top gaat merken dat mensen toch terughoudend zijn. Dankjewel, correspondent Nina Jurna. En dit was Nieuws en Co. Straks, dit is de dag. Renze Klamer, goedenavond. Ja, hi Duke. De nieuwe Eerste Kamer die is gekozen met BBB zoals verwacht als grote winnaar. Staatsrechthoogleraar Paul Bovendeert die maakt zich grote zorgen om de onafhankelijkheid van Eerste Kamerleden die ook lobbyist zijn. En hij wil eigenlijk dat die combinatie niet meer mogelijk is. Maar ja, is zo'n dubbele pet nou altijd een probleem? Dat zometeen. Na de hoofdpunten van het nieuws, daarvoor is hier Jennifer Okkerloen. Fijne avond. NPO Radio 1. Bij de Eerste Kamerverkiezingen hebben BBB, PVV en GroenLinks alle drie een restzetel minder gekregen dan was berekend. Het verlies bij GroenLinks werd veroorzaakt door een statenlid uit Zuid-Holland. Zij stemde op Volt. De coalitie kreeg in de Senaat twee zetels meer dan gedacht. Voetballer Quincy Promes wordt vervolgd voor de invoer van ruim 1300 kilo cocaïne. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na een bericht in het Parool. Maandag is de regiezitting in de drugszaak tegen Promes. Staatssecretaris Van Ooyen denkt aan een collectieve regeling voor nabestaanden van KNIL-militairen. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde vandaag tegen twee voorstellen voor een individuele financiële tegemoetkoming. President Poetin zegt dat de drone-aanvallen op Moskou gericht waren op burgerdoelen.